بل د خپل تجارانه چې کوم دی به ده کنه واوی قسم ده دا هو تام ده کنه به ده کنه کنام نام چې دی واوی قسم ده د دې چې وحیا تختص بالظاهره وچ دا هوا چې ده ده کنه دا یاد میر واه ته په کلی طویل کلمات هون سر ان د کلمات دی واه چې دو دا خاص په چاته ده بالظاهر نه به اسم الظاهر په چاته ده اسم ظاهر کرے دا کہ اسم ظاہر مجھے داخلے دے گا نا اکا اسم جا اللہ بھی ہوکا ششفت ہونا نم خوب زمیر بندے نزدی میں چیز نکو واللہ ہے نا واللہ ہے والرحمن ہے تفسیر پالا پیرے نشتہ چیز واللہ ہے یا والرحمن ہے لعذر بننا چیز بے خامہ خسکا وال کا چیز دیتا جواب ایسا سمجھائی تھا نا دیکھا نا مقصد منادی چیز اے دا سجل تقریب کو دے وچ وایا تختص دے ظاہر دا خاص پر ظاہر کرے کنا دے وچ بچے ظاہر کرے خاص فلا یو قالو دے نشی ویلا چ واقع دا پھر من تقریب کس پا کہ بلا کو نشی ویلا چ واقع ان پر ضمیر مدد سکے دا کہ چے دے سے ساتھ پہ جاتے رہنا دا دی وجہ نے تے ساتھ اگر چ اصل شی بے دے کنا پکا سمجھ کو ٹھول شی بے اصل دسر کے نا نم زاتا دوا قسم دے پرتے خدا فرا دا اصل نہ دا دا تیا قسم دے پرتے خدا دے اصل خدا ہے دا فرا دا دوا کتن فرا دے تیسرا کنا ہو بے بیا دا ہوا پر نسبت فرا تے تا اصل دا کچا کثیر استعمال دا پر نسبت فرا تے تیسرا کنا کثیر بے دیو نہ دوا دا تے دا ویرے کنا چدا کتن دی پا ہا بنرو تینا سکلو خاص کرو چه بے پر ضمیر داخل ہے او بچا میں داخل ہے تے میں ظاہر میں داخل ہے ٹھیک ہے نا پر ضمیر میں داخل ہے او تو اے دیو نے سے فرق کچھ نہیں ہے اصل وہ دیتا ہے وہ دعوا کے داخل پر ظاہر میں ظاہر میں داخل ہے او ضمیر میں داخل ہے ٹھیک ہے نا اے تو بیٹھ دیکھ سر شا و تا القسم او بلا تے قسم سر کے تو ہے نا تے دے قسم دا حلام تے دا اللہ سام کر سے جرا رکھے دیوچی وحیاء و دا تیب قسم چی تخصص باللہ ہے دا خاص پا اللہ تیرے وحدہ ہو گوشی پا اللہ تیرے دانے کا یعنی دا خاص پا اس مظاہر پر نبیل مندے نا داخل رہے تیشوا و پا اس مظاہر پر خاص پا چاہتے رہے فلفظ دے اللہ تیرے تیشوا کا نا فلفظ دے چاہتے رہے اللہ تیرے دا چکنے پر دیکھا نا پاواو نا جو تا خاص اکلا کا نا دا اوای وګه په دې ورته عام کړو چا په ځنه اسنه ځنه زمير ظاهر خدا په ځنه پاپه ځنه ظاهر شه په لطف ځلا او غیر لاته ده ځان خدا خالص ده دا دی وځنه چې هوا مو ته چې هغه په نسبت سره دته ده اصل ده دې دی چې کثیر استعمال ده دې دی ولې اخر اخر تر څو عموم ورکو چې په ځنه ظاهر شه چا په اسم د رامدا و خرجي او په اسم د غیر ده او دا خالص اسم ده الله مولا ځنه کړ فلا يقال بذات نشي ولا چې تر رحمانه څه کده اپا ضمیر کو خود نشے دخالا والا پہ دیکھا نا اپا بغیر دلانا پہ بلے اسمیا نشے دخالا والا دائیت وقولهم پہ دیکھا نا تغب القابت شازون دا جواب دے سوال نا پہ دیکھا نا سوال اللہ پہلے چیتو خوئی ہے چیتا پہ اسم دے اللہ مدے دخل رجی بغیر سن دلانا بدا خو تیٹک نی پرب القابت ہے پہ دخلا گو تھا نا وہ غیر سے اسم دلانا دا تھا نا دائیت چیتا قول دے رب چیتا رب القابت ہے وہ بھی دیکھا نا شازن دا سائی چھنے دا شازن دا کنه دیده کنه نه پرشاد مده که ده نمو دیشه پیسو بیده کنه ده شاد رو خدا ای دی غاده و جنه پر اخفرش تا بیایی بیده کنه ها چی ده پر غیر ده اسم دلام ده داخلی شه اخفرش تا مذاب ده ده ده ده پوست جمهور مذاب ده خالیت فلا داخلی شه پر بل اسم ده بیده کنه ها و جنه اخفرش وی چی نه پر هم ده دکه چی ده عرب یایی چی تارب بل قابطه کنه بیده کنه ها دیو تو چی ده شاد ده چی تیش با اچھا و باء القسم و بلا بده ها قسم دو دای بلا سام تیتن دیده ویچ دا اصل پا قسم شد سر که دو وزا ده غاجر غلی رو قسم دو پرا دی بیر رو ویچ دای با حیاء دایچ دا بیده قسمی شد تطفول علا علا ظاہر و المزمار دا داخلی پیس مظاہر موندا و بچا موندا پیس میں ضمیر موندا جب پیس مظاہر شد پالا موندا و پا خیر دیکھن دے اللہ موندا چیز میں دیده پر چه فرق رو شدی چا سر چیز میں دی نیدائیو چنو خو بی اللہ ہے و بیر رحمان ہے و بیکا دا کنه ها یا ظاهر شه یا ظاهر که په زمير دې تاسو مهرش بالا بندا ورته کنه ها او په غير دې الله نه دې رحمان دا کنه ښه په دې ټوله مونږ داخله شي دا وی چې ولا بد للقسم ولا بجید د قسم د پورا کپ واو سره یو کپ ته سره یو کپ دې سره وی دا دې کنه ها ولا بجید د قسم سره من جواب دې چان ها دې جواب نه احما خسو غړي چې تو وی چې والله قسم په خدای سره دې قسم په خدای ها صحاب یې ها چې څو شو ها خلیل یې قسم په خدای قسم په خدای څو شو ها نه دا چې موږ دې کنه ها جواب قسم ها ما غړي ها نه دا چې دا چې موږ دې کنه ها جواب قسم وچ وحیا او دا جواب چې دا یاد هم جواب تر دې دا او دا زمير موسی تر وړه دا په اعتبار خبر جمله تون څه دا دې هغه حالت وایي جمله تون خبر څه هغه ته کله کله چې تم دي تاسو یې ویل دي چې زمير چې د ير شي موږ نه متداوه د خبر شي ریات خبر اولادی هم دې ته کیاریت خبر چیند وځه نا زمير اور لگا کمر جه چې تم دي اه مذکر د جواب تشوا کنا نه پوهې ها سرکه نو د ير شي موږ نه تاسو ها متداوه ده خبر شي نه کنا ریات خبر اولاد دې یعنی متدا مذکر وی خبر یې صحیح مؤنث وی کښه کنه ددا ته وک چریات خبرو کا خبر امو تو هغه به ده کنه زمير سره دا مؤنث وروګه چې مذکر دوته کچ کښه کنه ښه دایې چې ولا په دل قسم له جواب وهیا جمله تن ودا جواب ته دا جمله ده به کنه دا صحیح دی تو سمبل مقسم عليها شدانا ميري سيد مقسم عليها انا ميري تاريخ انا دا دنيا جملة مفرد نسيت راجي هندي تشبك انا ودي قد اصيب الاشي مقسم مقسم عليها بيتا بيو بيتا انا اقسم فرشوا قد موني بيه تشبك انا اصلا مكا متاكا داس بيه والله لا اضربنا زيدن تشك بيه والله دواق هو خرق قسم شو دا الله تشو بيتا انا دا خدي دا مقسم بيه بيه سويتر شي مقسم به وذا اگر بننا سین داخل شو دا جواب قسم شو دیتا یہ مقسم مقسم علیہ سر دل سے مقسم علیہ اگر قسم پر رشوا پد میں چا چم دے قسم پر رشوا ٹھیک ہے بدے دے قسم ٹھیک ہے نا اے سروشا دا ہا دو کہ دا مقسم علیہ دا جملہ ہے سر سے تے وے کنا چا جواب قسم جملہ ہے میں ودا مقسم علیہ ہے نیرا جواد قسم مقسم علیہ اخو جملہ ہے و جملہ میں جملہ اخو پخولا مفیدہ فیدے بھی کھانا اکامہ بھی کھانا بیاری جیسے پخولا مفیدہ دے فیدے بھی چکنے پہ دکھانا نیزے بلدر پورا چکنے پہ دکھانا جواب ہاں نکر دے رہا سر کہہ رہا جواب کو تبیوی چکنے دکھانا پہ دکھانا مقسم علیہ زنگر نکر دے برشے دے پورا چکنے اخو تبیوی چکنے دے و زب پخولا مفیدہ دے چاہیں یہ فیدے کلن مستقی نہیں چکنے دے نیزے بچہ تبی نکر دنیا بلدی پر جواب یا مسلمانی نکر دنیا تشوا کھانا بے دو وجہ نکسانا چاہیے جو وزارہ سے رضا جیت مجھے نبائی صلاح پہنچے بے آخری بورے قصیح کو چیز دی کھانا بے دیکھانا نیر آری بورے چیز میں بے دیکھانا آخا سیر چیز میں بے دیکھانا آخا چیز میں بھی نون تکید دا ولا میں تدیا تکیدیا دا ما والا خر کنا فینا دی دا چیز دا سلوی غربی اور چیز میں بے دیکھانا دا بے تصیح کو چیز پر دیسر بیرہ پر روالی نیتے جملے کھا سر چیز میں دے حقا سمسر تشوا کھانا دارا بیت تصیح کو چکن دے بے دیکھانا پدے سر بے ربط روشی آسی ویچے زو اخلا متکیلا جن چکن دے کھانا بے دیکھانا اے بچے سر ربط ہاں زن قبل ہوں کھانا بے دیکھانا اے بچے دے پرتا دے نظر داؤں تے دیکھانا ہاں بے دا سال بیر سینسے چکن دے پا پی اگے کھانا زنیت وہ دلامت دیا تا کی دیا دا سا چکا جملہ اتنیاوی دا جواب کا جملہ فیلیاوی دا سیدہ بے سارا سی سر کھیدہ کجملہ اسمیائی و کجملہ فیلیاوی تشکا کھانا نامی ذکرہ دا پتوال سے مشترک تکی ملے سانا وہ کا جملہ اس نیا ہوا دے دیلاؤں سارا این ناس سے سر کسی این نام دا آدھے سار سے ملے سانا وہ کا جملہ کی ریاو دے دیلاؤں سارا سر سے اہا نون تکید خیل کیا سکید دارے سارا سے مگر دے سانا نامی ذکرہ وہ دا ہوتا چی جملہ اس نیا وہ جملہ کی ریا چیدہ بھی مضبط سر کے بھی مضبط آگی تشوہ کھانا اعلام کو خاما خبر سارا سی وہ کا اس نیا ہوا اعلام سارتے کسی این نرسی او په جمله کې دیو به درام خرڅه کوي نو څه کنه او کوم کی وی بیا ها لا او ما نه خرڅه نه کوي یا ایسا ته په دې دی دای وی خانه چې فین کار کچې دی دا جمله موجب تنسی ها موجبه وي موجبه ده معنا چې مثبت دی تشفه کنه منفی نه وي بیا چې بو دخول الله نه به واجب ده دخول د لام علامه ذات کې دنده فیر اسمیت او فعلیت نه ته اسمیا شو په کدا مقسم علیه ده ته نه دا جواب کتنه ده کنه کدا جمله اسمیا او جمله فعلیه لام ته کیسه ده څنګه ده کا چې ده چې قسم کا قسم ته کید په راځي څه کده ها آیت کید مقسم علیه غاده په راځي مقسم ده دې په راځي مقسم علیه ده په راځي او لام ته ده په راځي ته کید نه دا مناسبه چې نه ټینګ ولا پشه پروسه نه به ده کنه نخو والله ها نزيد قائم لم رغ لك اندر وبل والله لا فلن كذاك انت لم رغ لك اندر طيب ايه ها لم سرغ لك ودايت وانك الاسميه ملك انا وان لك في بتاع ها تسميه عشان يكون بتاعك انا ذاك ها تسميه كلا كلا دلان صار صار تسميه انا سين ها نقول والله ان زيد لقائم لا ما روح لا قائم اندر ولا وان ودا جمله اسمها دو كان زيد ها لقائم جمله اسمها دو كان ندا اعلان صار دي ودو تك مقصد چكن دي پو سوچ دك فمقصد والله لا زيد كان ها ها لمپ زید اندر ہو رہا ہو متضا بندے دو تک پہ خبر بندر ہو رہا ہو یہ دے پورا چھے دا عدوات تکیل زبن سے اتصال ہو نوشی سر کہہ دا چھے اتصال سنگا دا عدوات تکیل تکیل سنگا یہ دے والے چھتنے بنا بھی یہ دے پکانا بے دے زانے پر اچھا و ان کارت منفیات وہ کچھر گا سر کہہ وہ منفیات وہ اجملان دو منفیات مدعوی تو بیا جبو دو خون و جبا دو خول ما والا دو جدو پن دو خول دے ما ہو دے لا جی ہم نے پہلے کھانا اے ربت پورا چھنی تشبہ کھانا نخو واللہ ما زیدون بے قائم و واللہ لا یقومو زیدون چکن دے یو دے مانے سال دے رکھو بلی دے چا اچھا دا بلا خبر کو دے چھو والم پوشا چی انہو قد یغزف و خرف النفی ہے سر کھانا چی پتکیل سر شان دا چی قدر قدر شیع خرف نفی ہے اجمل عام نفیس نبی کلا کلا خط خط نفیس را خط بکی جا لی زبالی لفظ دیواجی زبال دی چانا ارتباط نا چی ارتباط سر تینا ارتباط نا بے دیوان نیر پورا بے تخفیر چکن دی علام سکو ها خط نفی خضب کری قولی ہی تعالی لکا دا کل دی بری تلا چی تل اللہ تفتا او تذکرو یوسفا ہے نی قطام میں داری تفتا او تذکر یوسفا سما اے لا تفتا او سرکی دا لا چتا ہمیشہ دے پر اللہ تو تمہاں چتا ما غالا ما داما من فق ما فاتا تو کو نہ ہمیشہ سارا وہ کہنا لا سب تو او گئے کہنا ہاں چا ہمیشہ دے پر تس کو یوسف تو یہ دے چکن یوسف کہنا دے کہنا ایں تو تک چکن دا آہا علام خزب تا چکن دے میں زکلا او کرنا سلو کو بندے تو کہنا لو بن چلام خزب کن نبی بیلی تلائے تب تو تذکر دا وہ جتنی دی دا جملہ جتنی مقسم علیہ جتنی پہلے کھانا یا جواب قسم دا جملہ مضبطا دو کھانا سلکے دو وہ دویا فیلیا کھانا دو اچھا بچے جملہ مضبطا فیلیا وی بے پی من دکھو سر دخل دل لامی تکی دو بلسے نون تکی سخیفہ وہ دو کھنگا لامتا کتنی نون تکی سکی راکھا سکستا انہیں مولی مجھے دامو نفی دو سلکے دو دا علام خطفتا سبوئے دیکھنا لیکن جملہ کے لیے آئے سے مضبط ہے جو گا قسمہ کیا شی وہ پیشو قصر دی نہیں لام خام خاص وہ کن رکھ لجی وہ تو دفعہ چکنے کے دیکھا علام تا جاتے کے دمستہ کرتا انہوں نے کہتا نہ تکی سخی خاصا کلاو خطفتا انہوں نے مشیرہ سے دو مون مرفی دو آخر سے نفی صدا آخر خطفتا تفيد كان نويت ويضاف جواب القسم وخذت كذلك جواب قسم قال ان تقدم كثير مخششي ما اغشى يدل عليه تدلك قد جواب قسم فشاكا کہ دا کہ صاحب مخششی ایک قسم نہ شاید درست چاہ مجھے کوئی جواب ہے ایسے تو دال پر جواب ہے اسے بتائے رشی دیکھا نا ویچن کا دال پر جواب قسم موجود دا بیا دے وجنا جو کہ قسم ذکر جا خضر کری لکہ صرف کے نکو رید ان قائم واللہ دو تک ہے رید ان قائم چکنے دا پا قسم دا مقدم دا کھانا نہیں دو تک ہے دا واللہ دے پر جواب قسم صدا خضر شوارا جنگی تشوا کھانا ویلے تک جا پوز رید ان قائم ہونا دا دلات مجھے کوچے مجھے اسیدات جیدن قائم والله زیدن قائم بیا وسه جو ده تاسو مخزب کو دغه چې مشافت ازیدن قائم سره ادا ته مونږ نه پوهیږه او کته چې خدای زیدن قائم جواب وګلا تا چې دا جواب نو ته جواب قسم کو ته دی وی څه کوي اته قسم نه ورسې دي دغه مشر وګه تا نه اب دې نه ځه ورسې دي او دا نه او توسط القسمه وای تا نه یا پلما شروع شي ا ما يدل علیه نه پلماسورش القسم دیشا دیکھا سام او تبو ساتا شے دخواہ میں چاہتا ہے تبو ساتا شے تبو ساتا شے نمیر دکھانا ہوا چاہتا رجے دا ایمائی دول آلی ہے تا رجے دا نمیر دکھانا یا پلماسورش چیک پلماسورش آگا چاہ درد کو جواب قسم ہوندے یہ چاہ پلماسورش القسم دے او تبو ساتا القسم دس یا پلماسورش قسم دا قسم فائل دا اے چا پر مان سرشی دے جواب قسم اگا آہ دال پر جواب نہ دا اے دال پر جواب پر مان سرشی لکا نخ زیدن واللہ قائمون ہے زیدن واللہ دا واللہ قسم دا کھانا دا دے زیدن دے قائمون چا دا آہ دال پر جواب دا اے پر مان سرشی دا کھانا اے دیکھا چکن دے بیا چکن دے جواب قسم سدا آخر زبتا چکن دے چا زیدن واللہ قائمون زیدن قائمون دا تشوہ کھانا پاسے دن قیمون خضب شوالا چکن دے زکر چاہ دال پر جوالے سال چکن دے حاضر کرنے رفو پہ دے اسلام رو پہ دے کھنے دائیو چھو عم و بل عم دا پکر بجا رارش غیر دے کھنے دا سی عم دا دیرا سام دا دا چکن دے لیل مجاوزات ہے دا چاہ دے پارا سی اے مجاوزات تے پارا ہو سرد دیو شینا ہے تیرے دلے دے پارا سر کے دیو شینا ہے تیرے دلے دے پارا مجاوزت چاہتا ہے تیرے دلے چی یوشی نا یہ تیرے دلے پر لکہ رمائی تو سہمان القوت الی السیدے سرکے دا وی چو امی تو غشا ہاں علی قوت دے چانا دے رندینا چاہتا موی تو الی السیدے شکوتا ہے یعنی رمائی تو سہم اوی تو بو غشا مجاوزنا لیل قوت ہے چی تیرے دن کا وہ دے چانا دے رندینا این دینا وقت تو کھا این دینا تیر سا جیتن دے پرے دانا ذاتی نہیں تو تک دام چیتنے پر دیکھانا عمر تو غیشہ دیکھانا چی دا غیشہ تیرے دن کا وہ دیکھانا دے حلان دینا چیتنے دیکھانا دے دا پوسے تلیفی دی دیکھ دیکھانا چی کلا کلا دا سی بھی دیکھانا چی شای سنینا چیتن دی زیل شی دانا ذاتی اور حضرہ چاہتا بھی شای سلیتا رسی درہ بھی لکہ دو تک چیتن دی چا شای سنینا قوس مراد چیتن دی دیکھانا یہ دی قوس نا چیتن دی وطلا دا زیل شوا دا غشا چیتن دی وہ چاہتا رسی درہ دا شکورتا تے کلا کلا راتی وی چے زوالی وی چا شے تنینا او اصولی وی چا شے کلے کلا کلا دولتے کلی او کلا کلا راتی وی سانا چے اصولی سلے سلی زوالی وی شے تنینا نوی سر کے دا اصولی چا تا وی او زوالی لکا حستو عمو العلم سر کے دا احستو عمو وما خستو ذالکو جدن علم پہلے سانا لے توتا شیطر سلے سے توتا آئے لبا سے دلا داتی دیتا نا وہ دے غیب اللہ چاہ توتا نظر کا احنا خود ارشوہ ہمارا غیر نظر شوالا ہے سارا علم خودا احسط عنہ یعنی احسط عن زیدین العلم احسط عن زیدین العلم دیتا نا لے دا علم چکلی بدا چانا زینا چکلی زیر شوالا نا وہ توتا رسی بلا لے کلا کلا کلا چھو اصول ہے سلے وی وہ زوال دے غیر سنینہ نہیں وکلا راسی وی وګړه کانا چې غاوی چې کوم دي خالي دې هغه زوال نه سنید پاره څه کوي زوال هي سم سنید پاره یا وصول سره ستاني وي ها لکه راسی وی چې ادایت عنه دینا څه کوي ادایت عنه وی چې دان کو دې دنا ښه اختیار ان ادایت عن زیدین ادینا ادان کو پرم کو دې زینا ښه اختیار نہ چہ تو تے نہ پر پر کوئی چنو بده کھانا سارے چنو بده کھانا آ ہسے شو ہن اے دنا ہدی دیر سو کھانا کھن سو دے او دانا چہ پتہ خود دین وسو نو شو بلو ہو پین نو کا بابو مدد کرو ہلو تے کلا کا سب دے سوال دے پورے دے چھانا ایسی سانی نتی نا تے ذکر اے رات بریس اس مدام اے مو جو زت پورے تے خود دا ہا دے کس دے زانے کھن نو والا لے لے تے والا کھے پورے تے ہاں استعلاد پر پر جرا بیٹھے دا دی اللہ سامنے تیکن پہ نا ہاں دا تیکن استعلاد پر تھی اے پوس ولی دے ورا سر کدا دا پوس ولا کرا خی کا تمی او کرا سی حکم نے وی ہاں لے تے نہ کو زید ولا رت ہے وچ زید پچات کو نے سر کدا زید پچات نا پچات بون دے نے استعلاد پر ہاں دا ہے کتن دے سار ہاں وا حکم نے لگا مثال کرا تھا نا چالئی ہے دینوں سر کدا ہے نا حلال ہے علی ہے پتہ نہیں سے دا دین دے پھر کھانا نہ دا دین خدا سے نہیں لکھا دے تے پوسٹ چھاد نہ دیوی چھن دے دا پتہ کو پتہ من دے دین پوسٹ نہیں کہے رے دم دے پھر رے دم ہوسی او کو من دے دے ہاں پھر لکھا پوسٹ ہے کہ پتہ کو من ہوتا در من دے بوجھ رات دین پتہ من دے سائی بوجھ بھی ہن پھر کھانا تے شو کھانا وقت یکون عن وعلا اسمین ہاں گرے تو پھر کھانا دا پر سے جڑا ندی ہاں دا اولا سے کوتلا سی کنا پا دیشے پینسو داتی دی سا پورت جرائی آسی وہ اسمائی آسی سرکی دی پینسو وہ دری داتی پورت سے چاہا پورت جرائی دی وہ افعال آدی سرکی دی افعال آدی ازائی تاو شایچ وقت یکونو عن وقلا کلا بی دا عن و دا علا اسمائنی سرکی دی اسمائن آدی دا پورت جرائی رو گلی دا کلا پورت میں سنائی درکا و دا اسمائن رو گلی تیش پک ہنا عن و علا جی کرنا بیدا یو چه مخش بل خرف جر پر داخلی بیدا کرنا بیدا شجا سایدا دا اسما دی زکر چه خرف جر پر بل خرف جر داخلی چه پر بل خرف جر داخلی دو پر شجا سایدی دا انو را علاقه دی اسمایی دی دایوی چه دیکھانا کلا ازاد حلالی ما من یعنی آو چه داخل شی پر دیمان سای من خرف جر داکھانا بیدا چه پر دیمان بل خرف جر داخل شمج بیو خرف جر خرف جر بیفم دا داخلی بیو پر شجا سایدی اسما دی کہاں وہاں تقولو لکا سنگے چھتو یا جلس تو من عن یمینی ہی دو تک دانت منا دے چھا سرا دا جانب سرا دا چھا سرا دا جلس تو من جانب یمینی ہی دا منا دا چھ زکشنس تو پھر دیکھانا آخا شاید سرا دیتا تا جیسنی ہاں پھر دیکھانا دو تک منا دے جانب سرا شو جیسنی کرنیا پا دا من دو او دا بل ونزل تو من علال فرس ہے دا علاور میں سادے کری ہاں من پر داخل لکھانا دا مانا بھی ہے چھے نزل تو من فوق الفرس ہے ہم دا پانا دے فوق سرا جی ہندی اور کسو سے چھانا دے پوسا دے وشنا جی کشوا سانا دل کنا دے نے علاق مرا دے جانب ہم پانا دے جانب سرا سی والا خنا چاہ سا دے فوق سرا سی ہم چاہ سما سی ہندی والقاف لے تشبیح وہ قاف اچھا دے پورا سی دے تشبیح دے پورا سی دیو سے تشبیح اور کبھی چاہ سرا نقو زیدون کام رہن سر کے دا زیدون ویچے زید پسان دیتا دا یعنی زید تشبیح اور کبھی چاہ سرا کی دی عمر سرا چاہ قوله تعالى لقد ذاق الذي بلي تلا كي ليس كمثله شيء تشبه كنا لکه چه کفا خلا تشبیده پارتی او مثلا دیده نا دیده پیره کانا دو تک دکات زیده هنی سما چه نیسا مثل هون شیعون نشتا مثل ده شایچی دکات شایچی نی زیده تشبه کانا زنی کانا او پوست مغشیتا لیتو بچانا شا مونده ویده کانا چه کلا کلا لام دا غاچ دا دا لام دا تشبیده پارتی نا اتالیل پارتی لکه مثال در کار کانا وسکروه کما حداکم سرش که بس کو روح این دو تک دا کاف نگا پیدا کنا کافی تشبیح شکا برا دو کنا لکا سنگی چه تشبیح دا پورا سی ویده وزا ای در سی پیدا کنا دارنگی چه کم دی دایوی چه دی اتالیل دا پورا سی بس کو روح تو سی دوی خدای پاک کما ها دا کن ویده لما ها دا کن یه دیوان چه تو سا سکرا دا یه دا یاد کرا دا دا کاف پانال کار کرشو لما تالیل یاد کرشو لما یه دیوان چه نا چه تو سا سکرا دا یه دا یاد کرا دا اتالیل دا پورا سی او دای وی چې و کنا فراته وی چې کلا کلا مونږه د اعلی سره سي لکه دا کو د بازار دی چې کهیرن فی جواد من قال کیس پاس بحثه هنه یو سره تر پښنا په څه کیسه ځبا څه څه کیسه وکړو ها دته دې چې کا خیر څه څه ها ان علا خیر په خیر مونږ نه سبو دته کې دا کا مونږ راځو چې علا مونږ ته وایې فاتشما دا یوه وقت تكونو هنه وکلا کلا دی د حقاف اسم فوها اسم عارفی نن زګ پنځ حروف دا سې دی خو فجراله شي وره تا نا چا کا دې کینې ها اسم عارفی ها دواړه پوسټ شو یو د کافه تصویر او بل موز مو موز پوسټ را وندې اها اسم عارفی پنځ ځ کنه وره تا نا مثال در کوي کول شاعر لقد ذا کول دې شاعر وره تا نا یسکن عن کل بردل منحمی تشو تا نا ها یسکن ابله می سره پر خاصه ذکر کړی نو څه کېدو چې بیزون سلاثم کنه عاد جم جمن پیدا کنه وی چې بیزون سلاثم دا بیزون جمع د بیزا اده پیدا کنه وی چې سپینه سزې دی درې سپینه سزې دی درې پیدا کنه کنه عاد جمن پیدا کنه نه عاد وی دا حبک غا بکره وسیتا پیدا کنه و جمن دیش کړی پیسانه جمع دې جمع او دېش کړی پیسانه پس لکه آغا بکره وخشی دېش کړی دېش کړی بکره وخشی چې ښکړی نه وی تیسو کانه سپینر سره دې درې پر کانه پر شان دې بکره وخشی دېش کړی چې ښکړی نه وی پر کانه یس حقنا انکل برد المنحمی پر کانه وی چې دې خون دې پر کانه ها دین دان پر کانه ها دای وی چې دا اسم دې کتنه ها په مانا دې اچا سره دا چې مې سره دا منهم استفاد منهم منو فلكنا كدير خوندي فلكنا دي كان خوندي دغه غوشنا فلكنا جاء باشان دي غزلي ولكن كدي فلكنا لقد غليت ولكن شيء فلكنا بیا غاد خلولا رو شي كچاي بو نه شي خلولا فتكس من پنتي شي وچراته دا غوشنا تي كنده پكه بين پنتي شي فلكنا تي چا غلي ولكن شي قال بيدك شا و موز و منزو و بلتی کم دی خورف جراره شه پیده کانا از سکت موز و منزو دا پینزار سام شورا سام چی کم دی ویده کانا ویچ دا حال لیز زمانه دا کاره پرسی زمان دی پرسی دواره دی کم دی چیش وقت کانا و اما فی الابتداء اما لیل ابتداء یا سی دی ابتداء دی پورا فی المزید پچاسه کپ مزید دخل شی بیچا دی پرسی ابتداء دی خی فیل دی پرسی کما تقولو لکسن گی ویایتا ویده کانا فی شابان پر شابان شی ویایتا سش کی ویایتا چه مارا ایتو موز راجبا اینه گورا مارا ایتو موز پا نزباتا خوش آبان دا راجب مازی شده کنه پا مزید دا خرشوا دا کنه نمارا ایتو نو دلی دا مودای موز راجبا تا دمینده دی چانا پرسته شبدا مانا که تا دمینده دی چانا راجبنا نمی جاتو نا ای راجبنا منزل لینا این سمات لابدا چه حوالا منزا جنرلی دلی دمو سر که اوالا مندا ابتداد فرسی ابتداد غفیل فرسی اوالا مندا جنلی دلی موافق تو رجب تو یا رجب نا بندا رجب لا پر ایوہ کرے تشوہ کھانا یا رجب نا محمی لی دلا ایوہ کھانا پر جب نا میں شا اول زلفیات ہے یا سی زفریات پر اپل خاضر پچاس ہے بخاضر شے خزمنا خاضر ہوا بے زلف نا نخو مارا ایتہم موز شہرنا یا موزو یومینا سمانا اے موز اے فی شہرنا وفی یومنا دا موز موز پون در فیسن این سما چنو لے دل مودای موز شہرنا این سمانا فی شہرنا پدی میاشت میشه بدا میاشت دا میشت پشارونی دا میشت تو خزیرا دو کم دو خزیرا سمانا دا تو سمانا دی فیسن این فی شہرنا شہرنا دا مچه پدی میاشت پدی میاشت میدائی نداری در خیلی ودان دی ودا کنا موز یومنا این سما چی فی یومنا پدې ورځ دې می شي پدې ورځ می دای نتاری دا تر وحلا و عدا و خشا اینه دا قر فجرا دی و دا خلا دی چی شو کنه دا مش بابا صاحب دې شو کنه و خلا و عدا و خشا للی سن دا فلی تا دې پرتی استثناء دے پر نہ نہ کا یعنی دا متا چا بعد حکم غیر کوي دي جانا مقبلا دا کنا اما بعد او بوسه حکم دي جانا نو کو جان القوم خلا زیدن صرف کا خلا زیدن تمہارا بیٹے چلو غلام متقوم بہاد قوم دے قوم سے چھ خلیو دے جانا دے زیدن یعنی قوم زین ہو گئے سارا وخشا عمرن ہے دے بسمانا دے چلو غلام تقوم پا خاز کون دے قوم سے خاشا عمرن چاپ کناراو دے عمرنا پچانا ہو پسانگو دے عمرنا دے یعنی عمرن ہو گئے سارا وعدا عمرن بلے کانا غلام تقوم پا خاز کون دے قوم سے عدا چی تجاوز کرو دے چانا دے بکر نا چی اترشیو دے بکر نا سمان چی دے بکر نا ترشیو خود دو بکر نو گئے سارا دے سارا نمی بکر مجبور کے میرا میرا پور سے جرا دے سر کے دن ادا دے دن ادا دے دن مبادہ میں پوری جان لکھو وہ خلا صحیح دن بنے کر خاصا امرن وہ بکرن دیکھا سر مطلب بس خبر اخلو سر تشوا تھا نا دانے تو دانے دے دانے بس ابھی